राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण कृष्ण द्वादशी, विक्रम संवत 2057, 28 जुलाई 2000, साई लगभग 4 बजे, रतनगढ़, राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मन पारिजाता ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरणकमले यो नमः। महात्मने नमः। सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे मन की बात है, आप स्वयं परमात्मा के अंश हो, आप चाहे उगता जाओ कि बार बार क्या कहते हो, आप मान लो तो फिर कहने की जरूरत नहीं है, नहीं मानो जीते मैं तो कहूंगा। बताओ, आप हम सबके सब परमात्मा के हैं और ये शरीर है संसार का, शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण ये कोई हमारा नहीं है, अपना नहीं है, ये सब का सब प्रकृति का है और स्वयं परमात्मा का अंश हो तो परमात्मा के साथ आपकी हमारी एकता है और शरीरों की संसार के साथ एकता है। शरीर सब संसार के है और आप स्वयं परमात्मा के हो, मैं भी साथ में हूं और शरीर में भी मैं भी साथ में हूं, मेरा शरीर भी संसार का है, मेरा नहीं है, मेरे काम का नहीं है, ऐसे शरीर आपके काम का नहीं है, आपका नहीं है, शरीर से आपका भला नहीं होगा, जड़ता से आपका भला कैसे होगा, जड़ता के द्वारा चेतनता को कोई चीज मिलेगी असंभव बात है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, उनमें सिर में जितनी चीज, तिल जितनी चीज भी आपकी हमारी नहीं है बिल्कुल, अरे परमात्मा पूरे के पूरे हमारे हैं, पूरे पूरे 10-15-20 बालक होते एक माँ के, वे सब के सब बालक माँ को पूरी की पूरी अपनी मानते हैं, 20 बालक हो तो 20वां हिस्सा माँ का ये नहीं मानते, मानते नहीं कभी, है भी नहीं, सबकी पूरी की पूरी माँ मेरी मारी मेरी सब सब कह सकते हैं, ऐसे भगवान को पूरा का पूरा का हो मैं कह सकते हैं, आप सब कह सकते हैं, आप जितने सब भाई बहन सब भगवान को पूरा अपना कह सकते हो, संसार हमारा नहीं है, बहता है बिछुड़ जाता है, ये चीज बहुत दामी है, बहुत दामी है, बहुत दामी है, वो मेरी चीज नहीं होती, मिल जाता है बिछुड़ जाता है, मिल जाता है बिछुड़ जाता है, वो हमारी कैसे, एक परमात्मा है, मिला नहीं है, पहले से मिला हुआ है, ये बिछड़ेगा नहीं कभी, आप 16 लाख सुनी में चले जाए तो भगवान बिछड़ेगा नहीं, आप स्वर्ग में जाए तो बिछड़ेगा नहीं, नरक में जाए तो बिछड़ेगा नहीं, वैकुंठ में जाए तो बिछड़ेगा नहीं, मृत्यु में आए आप कहीं जाओ भगवान आपके साथ में रहेंगे। मैंने एक प्रश्न पढ़ा है कि हम भगवान को क्यों मानते हैं, कि भगवान के सिवाय हमारे साथ रहने वाला कोई चीज है ही नहीं, भगवान हमारे साथ रहते सदा, इस बात से भगवान हमारा मानते हैं, आप इतने बताओ अपने साथ रहने वाले कौन है, आप बताओ, खुद ही बताओ, अब आज बता दो नहीं तो विचार कर कल बता दो, आपके साथ रहने वाले कौन है, कोई नहीं है, संसार का कोई पदार्थ आपके साथ रहने वाला नहीं है, और भगवान सदा साथ रहते, कभी सदा छोड़ते ही नहीं आपको साथ। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, किसी चूड़ी में जाओ सर्वस्य सन्निविष्ट हम आत्मा गुणा गए सर्वभूता से स्थित ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देशन चुष्टि ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, ईश्वर हमारे साथ रहने वाले हैं, सिवाय ईश्वर के कोई आपके साथ रहने वाला नहीं है। ये शरीर आपके साथ रहेगा, धन आपके साथ रहेगा, परिवार आपके साथ रहेगा, मकान आपके साथ रहेगा, जमीन आपके साथ रहेगी, कोई चीज आप बताओ कि आपके साथ रहने वाली क्या है, मिलने वाली बिछड़ने वाली है, और अपनी होती नहीं, वो मिलती है बिछड़ जाती है, वो अपनी कैसे, सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है। खूब विचार को अभी उतर दे दो, कल उतर देना, परसों देना, विचार कर देना, पूछ कर देना, पढ़ कर देना, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, आप बात आप मान लो, स्वीकार कर लो, प्रभु हमारे हैं, उनको बाप मानो, भाई मानो, बेटा मानो, चेला मानो, गुरु मानो, ईश्वर मालिक मानो, आप परमा बेटा मानो, बने भगवान बेटा मानो, भगवान आपका है, बेटा है तो आपका है, बाप है तो आपका है, मित्र तो आपका है, अपना है ये शरीर, अपना नहीं है ये, छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा, ना सूर शरीर है, ना सूक्ष्म है, ना कारण है, शरीर के साथ राग है, ये ही जन्म मन का कारण है। मनुष्य ने शरीर के साथ अपना अपना माना है, यही जन्म मन का कारण है, शरीर अपने साथ है ही नहीं। आप कितना ही अपना मानोगे, ये अपना रहेगा नहीं, ये सब छूटेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, भाई हो चाहे बहन हो, सही छोड़ना पड़ेगा, मरोगे तो सही यहीं पड़ा रहेगा, सूक्ष्म और कारण सब वे भी छूट जाएंगे, मुक्ति में कोई शरीर साथ में नहीं रहेगा, भगवान साथ में रहेंगे, बंधन में तो भगवान साथ में, मुक्ति होती भगवान साथ में, आप बंधन में जाओ चाहे मुक्ति जाओ, भगवान साथ में, वो सदा साथ रहते, सदा साथ रहने वाला साथी केवल भगवान है और कोई नहीं है, मिलने वाले बिछड़ने वाले ये सब चीजें मिलने वाले बिछड़ने वाली है, ठीक तरह से मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी है, ये साथ में रहने वाले नहीं है, पाप करे हो ऐसा दंड भोगना पड़ेगा, परिवार देवदन करते हो ये पाप करते हो, बड़े भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है, दुर्लभ मानुष होते हो दे ही नागुरा, भागवत में कहा है कि दुर्लभ मानुष शरीर दुर्लभ है, उस मनुष्य शरीर में प्राणी को आने नहीं लेना है, बड़ा भारी अध्याय है, आप ऑपरेशन कराते हो, दसबंदी करते हो, बड़ा भारी पाप करते हो, बड़ा भारी पाप, डंडा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकते नहीं आप, इतना अनर्थ करते हो, मनुष्य हमारा कल्याण कर सके वो शरीर न मिले उसको, कहां जन्मेगा बताओ, ये माइयों के नहीं जन्मेगा, कहां जन्मेगा, साधु बनने वाला कहां जन्मेगा, भजन करने वाला कहां जन्मेगा, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रमणवाचार्य, विष्णु स्वामी, ये कहां जन्मे, कन्या का गर्भगत करते हो, कन्या घट गई है, बहुत नुकसान की बात है, आप मानते नहीं है, मेरे को कहते क्यों कहते हो, मैं तो भाई सच्ची बात कहूंगा, मेरे को एक समझा दो, आप एकांत में आकर मेरे को समझा दो, मेरी जिद नहीं है, मैं जिद नहीं पकड़ता हूं, स्वभाव नहीं मेरा जिद्दी, और कहना मान लेता हूं, मैं साची बात तो मानता हूं, झूठी बात कैसे मान लूंगा, मेरे को समझाओ, परिवार नियोजन करते हो, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय, इसका डंडा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा, यानी मेरे कहने से छोड़ दो तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ो तो दो खीर में हाथ, एक तमाशा पता लग गया बड़ा खराब। गर्भपात करना बड़ा भाई खराब है। यद बाप हम ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या का पाड़ा पाप है, वैसा दुगुना गर्भपात में ऐसा बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी। मेरा तो इतना ही करना है पाप से निवारण करने के लिए, मेरा करना है और आप करो कुछ अवश्य। नर्क में जाओ तो मेरा क्या बिगड़ेगा बताओ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। आप नर्कों में जाओ दुख पाओ, मेरे को अच्छा नहीं लगता, इस वास्ते मैं तो मना करूंगा। आप नहीं मानोगे तो आप भोगो, हम क्या करें। महान नर्क होगा, महान नर्क। संयम रखो, आपके हमारे संतान में चाहिए संयम रखो, श्री कृष्ण के साथ मत रहो, एकांत रहो, हम मना नहीं करेंगे। हमारे कोई सृष्टि बढ़ानी है ये मेरा कोई आशय नहीं, ना बढ़ाने में है ना घटाने में है, सिर के मिटाने में नहीं। मैं मेरा विचार आपको नरक में न जाना अच्छा है, ये आप नरकों में न जावे ये बात मेरे मन की है। ना कोई सृष्टि को बढ़ाना है ना कोई सृष्टि को घटाना है, बड़ी भारी गलती है। सरकार भी तंग आ गई है और बाल जानते हैं बालकों को से बंद नहीं गया, आप बंद कर देते हो हिंदू को नष्ट हो जाएगी, विश्व धर्म से बड़ा खराब होगा। पर आप नहीं मानते, मैं क्या करूं। आपके ठीक समझ में आवे मेरे को समझाओ, ठीक समझने वाला अच्छी तरह आदमी एकांत में मेरे को समझाओ। समझ आ जाएंगे मेरे, मैं वैसे करने लग जाऊंगा, पर मेरे समझ में आए जब तो क्या कैसे होगा। बड़ा भारी पाप है, बहुत बड़ा भारी पाप। मनुष्य में नहीं आने देना मनुष्य को, बड़ा भारी पाप है। इस वास्ते भगवान को याद करो, भगवान के साथ अपना अपना करो, भगवान मेरे भगवान का मैं हूं, ये खूब समझो। और भगवान से कहो कि महाराज मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे स्वामी मैं भूलू नहीं, ऐसा भगवान से कहो। बड़ा भारी आपके फायदा होगा, और नहीं मानोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। विश्वास से प्रेम से करना है, आदर से करना है, हाथ जोड़ करना है, प्रार्थना करना है, सलाह देना है। आप मानो तो प्रार्थना मान लो, सलाह मान लो, और आप मानो हम तो आपको साधु मान लें तो वो मान लो, वो मान लो, ये साधु मान तो प्रार्थना मान लो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अच्छा है जो मान लो आप। पर ये गर्भपात करना और परिवार नियंत्रण करना बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। संयम रखो, हम साथ हैं, संयम रखो, संतान पैदा मत करो। मेरा कोई आग्रह नहीं कि संतान पैदा करो, संतान तो पैदा हो नहीं, शरीर को खराब करो, ये दो नुकसान साथ में हमारे को बिल्कुल अवश्य नहीं है। शरीर को तो नाश करना और संतान पैदा नहीं होना। हर चलाओ बीज मत पाओ, बस क्यों डालता है, क्या मतलब है यार, ये मैंने चाहता। सीधी सरल बात, सज्जनतारी बात है। हम संतान नहीं चाहते, एकांत रहो, संयम रखो। ऐसे भाई बहनों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपना जीवन संयम से बिताया है या संयम से बिता रहे हैं, उनको मैं जानता हूं, मेरे प्रेमी है, उसे मैं राजी हूं, नाराज नहीं हूं। आप शरीर को खराब करें, संतान पैदा होना चाहिए, नहीं तो ठीक है, सही में रह रहा हूं। ये कृत्रिम उपाय करते हो, ये बिल्कुल खराब है। आप जो गर्भपात करते हो वो गोली गर्भपात करेगी, क्या आपका ये विश्वास है कि गर्भपात के सिवाय खराबी नहीं करेगी? हो विश्वास, बोलो बोलो। गर्भपात जैसा काम करेगी वह गोली आपका स्वास्थ्य ठीक करेगी? असंभव बात है। वैद्यों को पूछ लो, डॉक्टरों को पूछ लो, मैंने पूछा है। आपका लक्ष्य केवल गर्भपात करने का है। गायों में गायों मर गई, घास में जंतु मर जाए, इस वास्ते जहरी डाली चीजें, वो गायों मर गई, मर गई, गायों मर गई। अन्न में जो साग में पत्ते में जहर डालते हो जंतुओं को मरने के लिए, वो साग खतरनाक है आपके लिए, सब नहीं खतरनाक। मार करके शांति हो जाए भावना की है ही नहीं, ये उपाय कहीं नहीं है कि जंतुओं को मार दो हम खुशी हो जाएंगे। आप मरोगे, बुरी मौत मरोगे, आपको मरना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। दुनिया को मार करके शांति मिला जाए ये है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। शांति शांति से मिलेगी, शांति करो, सौकार मिटाओ, बैर मिटाओ, शांति रखो, सबका उपकार करो, सबका हित करो, इसमें भला है। अहित करने में भला नहीं है, पर हित बस जिनके मन माए तिनका जग दुर्लभ कर सुना है। सबका हित सोचो, किसी का अहित मत सोचो, किसी जंतु का भी अहित मत सोचो। गायों को मार मार करके आप शांति पाल करोगे, कभी नहीं होगा, ये कभी होने की है नहीं। मनुष्य जन्म लेना नहीं लेना बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी। हम कहाँ जन्मेंगे बताओ, इन माताओं के हम नहीं जन्मेंगे, कहाँ जन्मेंगे आप बताओ? एक जगह मेरे जाओ, ऐसी जगह जन्मोगे कहाँ जन्म था खूब बताओ। हम सुनने को तैयार, मानने को तैयार है, आप कहाँ जन्मोगे बताओ? माताओं के बंद कर दोगे, कहां जन्म जाऊंगा? ठीक विचार करो, जो कुछ विचार करो अच्छे से सोचो। इसके समान कोई भी आपके लिए कल्याणकारी मार्ग नहीं है। सर्वे भगवान तो सुविना, सर्वे सब संसार सुखी हो जाए, सब संसार सुख हो जाए। संतान आपके न जन्मे तो कहां जन्मेंगे ये बताओ। आप समझदार हो, बहुत समझदार हो, तो मेरे को भी समझा दो, मेरे को समझाओ, मेरे को समझ आ जाएगी, मैं फिर करूंगी, सब छोड़ दूंगा। ऐसे ही तुम कहते तो हम नहीं चाहते, नहीं सुनाएंगे, नहीं सुनेंगे, अच्छी बात नहीं सुनाएंगे, पर मेरे को समझा तो दो, दया मत करो मेरे पर, दया मत करो, दया ये करो समझाओ, ये सोच ठीक करो, ये मैं आपका अहित है, आपका हित नहीं है, कल्याण नहीं है। यार हित है सही में से रहो, संग मत करो, बहनों माताओं कचाई अलग रहो, भाई लोग अलग रहो, कोई हर्ज नहीं। आप संतान पैदा ना हो कोई हर्ज नहीं, वो हम सह लेंगे। संतान तो पैदा हो नहीं और शरीर खराब करो, ये हमारे को सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं। शरीर खराब करो, संतान पैदा ना हो, हर ज्यादा बीजते हो क्यों हर चलाओ बताओ? बीज नहीं बहुत तो सहाय क्यों चलाओ? मेहनत क्यों करो? क्या मतलब शरीर खराब क्यों करो? भगवान का भजन करो, सही में रखो, आपका शरीर निरोग रहेगा, शरीर ठीक होगा, भजन ठीक होगा, आपके स्वास्थ्य ठीक होगा, सब तरह से फायदा होगा, उन्हें से नुकसान होगा, बड़ा भारी नुकसान होगा। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले मनुष्य जन्म में आने नहीं देना प्राणी को, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय। ये हमारे को सही नहीं है। हम किसको सुनाएंगे? हम बातें किसको सुनाएंगे? इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, ऐसा अन्याय मत करो। हाथ जोड़ कर आए सबको प्रार्थना करना हुआ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, आप अन्याय मत करो। ऐसा अन्याय करना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। स्त्रियां थोड़ी हो गई, स्त्रियां गर्भपात कर लिया, स्त्री थोड़ी हो गई तो हम कहां जन्म लेंगे? आपको छोरी बुरी लगती है? ये जो प्रथा है कि दहेज की प्रथा, इसको मिटाओ। आप लड़कों वाले लो मत ना, उपाय ये बढ़िया है कि हम दहेज नहीं लेंगे, हम अपने छोरे को पढ़नाएंगे, हम रुपया नहीं लेंगे, ये आप रखो, बहुत बढ़िया है। दहेज प्रथा से डरते हुए लड़की जन्मने मत दो, ये अन्याय है, ये अन्याय है। न्याय रखो कि दहेज प्रथा हम नहीं लेंगे। लड़का आपके लड़का और लड़कियां दोनों होते हैं, लड़के का हम दहेज नहीं लेंगे। दहेज नहीं लिया है उनकी लड़कियों बिना दहेज पढ़ने जी है, ऐसा मेरे को पता है, मेरे भैया ने कहा है, चूरू के कला है वहां कहा था मेरे को, मेरे के लड़के मैंने दहेज नहीं दिया, मैंने दहेज दिया नहीं, मेरे को दहेज बिना मेरे छोरा पढ़ने दिया, वहां का क्या रहे लड़का। खूब शांति से भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, गीता रामायण का पाठ करो, परमात्मा लग जाओ, पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, ऐसा अन्याय मत करो। कृपा करो, कृपा संतो, अन्याय मत करो, दहेज छोड़ो, दहेज नहीं लेंगे हम, कन्या अपनी पढ़ना आएंगे, दहेज लेंगे नहीं, देंगे नहीं, आदि की बात नहीं है। छोड़े वाले हो आप ही, छोड़े वाले आप ही, छोरी वाले दहेज लेंगे नहीं। त्याग से सब जगह शांति मिलती है। साधु भी त्याग वाला अच्छा होता है, ब्राह्मण भी त्याग वाला अच्छा होता है, बहन बेटी भी त्याग वाली अच्छी होती है। आपकी खास कन्या है, खाऊं खाऊं करने वाली, सब चीजें भीतर रख देते हैं, पैसा आने वाला है, पैसा चीज मांग लेगी तो नहीं देने में मुश्किल, देने में मुश्किल, वो भाई काम की नहीं है। दूसरे का धन चाहने वाला नियत अच्छी नहीं, उसकी खराब नियत है। विश्वास थे त्याग, दहेज नहीं लेंगे हम, ये अच्छी बात है, ध्वंस नष्ट होगा। विश्वास ये बढ़िया नहीं है, चीज अच्छी नहीं है, इसका नतीजा खराब है। सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो परमात्मा को जोर से, हे नाथ हे नाथ, हरदम भगवान के नाम का जप करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हे परमात्मा हमारे बुद्धि खराब ना हो, हम ठीक हुआ, ये वंश नष्ट करना काम ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम जन्म वाले कहां जन्म लेंगे? इस वास्ते बताओ, कोई आप बताओ कि स्त्रियों को तो जन्म देना नहीं है, दूसरी जगह सिर्फ कहां लेंगे, आप बताओ, बताओ। हमारे माताओं तो यही है, हम तो इनके जन्म लेते हैं, इनका ही दूध पीते हैं, इन्हीं गोदी में जाते हैं तो बड़े होते हैं, आज बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, परंतु इनके चरणों में रहे हैं, इनका दूध पिया है, इन्हीं गोदी में खेले हैं, और कहां जगह बताओ। कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, शांति से प्रेम से भगवान के भजन में लग जाओ। सच्चे हृदय से लग जाओ, रात और दिन भगवान के भजन में लग जाओ। मत परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजय, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, भगवान है। ये भगवान को भजन में आने नहीं देते हो, ये बड़ा अन्याय करते हो, ऐसा अन्याय मत करो। खाने पीने की चिंता करते हो, ये आपकी चिंता लगाऊंगा है। अरबों जन्म अरबों वर्ष हो गए, अरबों वर्ष उसमें किसी समय में भी ऐसा काला काम नहीं किया, ऐसा अन्याय का काम कभी नहीं हुआ। हुआ तो बताओ, आप किसी इतिहास में बताओ। विदेशों ने किया, जो खुद आप रो है, और अब जिनके जनता ज्यादा उनको रुपया देवे, प्रजा में रुपया देवे, ऐसा करे, ऐसी बात बने सुनी है। आप साथ परिचित हो, ऐसा अन्याय मत करो, संयम रखो। बिल्कुल हम साथ में, आपके साथ में, कभी आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। भगवान के भजन में लगो, रात दिन हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे नाथ हे नाथ, मैं भूलू नहीं। भगवान से एक ही बात मांगो कि मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं कभी आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं कभी भूलू नहीं, कभी भूलू नहीं। भगवान को याद करो, चिंतन करो, उसको याद करो, कभी भूलू नहीं। आपका कल्याण होगा, फायदा होगा, फिर हमारा फायदा होगा, हमारा चित्त प्रसन्न होगा। आपका कल्याण होगा, हम राजी होंगे। आप नरकों में जावे, इनसे हम राजी नहीं है, और परवरता से आप जाओ नरक में, क्या करें, हमारे रोकने से रुक जाए तो हम तो रोकेंगे, नरकों में जाने से रोकेंगे। आपसे राजी हो से नाराज हो, हमें समझा दो, प्यार से आप समझा दो। एकांत में खूब अच्छी तरह से आपने अध्ययन किया है, समझा दो। समझने के लिए मैं तैयार हूं, मैं जिद नहीं करता हूं, जिद नहीं करता हूं। असली बात समझो, समझे तैयार हूं। आपके खुद ज्यादा है ना विचार कि हम बहुत बढ़िया पंडित हैं, वो एकांत बात मेरे को समझ। कोई चित नहीं है, मैं कहता हूं ऐसा अन्याय मत करो। ये अन्याय समझता हूं, बड़ा भारी अन्याय है, घोर अन्याय है। भजन करने वाले भजन शरीर में जीव को आने ही नहीं देना है, बहुत पाप है, बड़ा भारी पाप है। ऐसा पाप मत करो, ऐसा अन्याय मत करो, सब ठीक होगा, मैं वो ठीक बताऊंगा। खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद रहो, मौज में रहो, मौज में आनंद में, पाप मत करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, नरकों में मत जाओ, ये प्रार्थना है। अब फिर भी जाओ तो मैं क्या करें बताओ, हम रो सकते हैं, और क्या करें बताओ, रो देंगे और क्या करें। सुनो नहीं, आप नहीं सुनो मत सुनो, लाचारी है। इस वास्ते आप नरकों में मत जाओ, आप भजन करो और संयम रखो। कैसी बढ़िया बात है, आपके ही प्रसन्नता हमारे ही प्रसन्नता, संतति न हो तो न सही, कोई परवाह नहीं। शरीर खराब करना, संतान पैदा नहीं होना, ये बहुत डबल अध्याय, डबल अन्याय है, डबल अन्याय है। संतान पैदा न होना और शरीर खराब करना, ऐसा मत करो, यही प्रार्थना है। घर वगैरह है, उनके घर की रोटी मत देना, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इस वास्ते पहले से कह देता हूँ, भिक्षा लेता हूँ, पर जिन्होंने घर में गर्भपात किया है उनके घर का पानी भी मत पिलाना, बहुत पाप लगता है। वो मर जाए, गर्भपात किए हुए स्त्री मर जाए, उसके पीछे अस्थि संचय कर गए कि गजे में गले तो उसको भी पाप लगता है, उसने अस्थि संचय करे उसको पाप लगता है, उसे नारायण मणि गए तो पाप लगा है, चांद्रायण व्रत कर तो शुद्धि हो गई, इसे पाप लगता है, घोर पाप है, महान पाप है, उसमें लग रहे पुण्य करे तो पाप लगता है, उनको अच्छी गति करे तो पाप लगता है। मेरे को लोगों जी ने सुनाया है धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र में आता ही है, एक आपघात करे एक गर्भपात करे उनकी गति नहीं होगी। इस वास्ते प्रार्थना है ऐसा पाप ना करो, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, नम्र होकर प्रार्थना है, कृपा करो हमारे पर कृपा करो, अन्याय मत करो। इन बातों से कोई आपके अन्न महंगा हुआ है, ऐसा अन्न महंगा कभी नहीं हुआ, गए 56 में आदमी मर गए अन्न बिना, पर इनसे महंगा अन्न नहीं हुआ, ऐसा अन्न महंगा हुआ है, टीडी मार दी अन्न महंगा हुआ, संतु मार दिए अन्न महंगा हुआ, ये सबका अनुभव है। अभी मूंग फलियों की खेती करी, मेहनती महाराज ने पास बने उन्होंने पास वाले जल डाल डाल के उन लोगों को मार दिया उनके, और इन्होंने किसी को मारा नहीं, बरोबर हुआ खेती बरोबर हुआ। जानवरों के मारने से भला होता है आ बात नहीं, गर्भपात करने से भला होता है ये बात है नहीं, कोई भी पाप किया जाए पाप का फल अच्छा नहीं होता, पाप का फल खराब होता है। इस बार से सबसे प्रार्थना है पाप मत करो, अन्याय मत करो, प्रेम करो, स्नेह करो, उपकार करो, हित करो, सेवा करो, सधर्म की आपके पास में जड विभाग है, ये सब सेवा करने के लिए दिया है, आपके लिए नहीं है, जड़ विभाग आपके लिए नहीं है, आप क्षेत्र विभाग है, आपके जो वस्तु है और आपका जो ज्ञान है समझ है, ये समझ ठीक शुद्ध होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, आपके पास वस्तुओं के द्वारा दुनिया का हित होना चाहिए, दुनिया का कल्याण होना चाहिए, दुनिया का भला होना चाहिए, और आपकी शक्ति नहीं है तो अपने कमाओ खाओ कोई बात नहीं, परंतु आपके पदार्थ और आपका समझ जो कहने काम आरंभ होता है अंत होता है, क्रिया हरे अंत क्रिया और पदार्थ पैदा होता है दर्श होता है, अम्भ और अम्भ आरंभ होता है दर्श होता है, वो काम आपके काम का नहीं है, वो दुनिया के हित के काम का है, चीजों के द्वारा वस्तुओं के द्वारा क्रियाओं के द्वारा दूसरों हित करो, दूसरों उपकार करो, भला होगा, किसी का अहित मत करो, किसी का नाश मत करो, किसी का जन्म बंद मत करो, जन्म बंद करते हो आग की बात नहीं है, बहुत बड़ा भारी पाप है, भगवान को याद करो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे। मामा प्रियादास की बात सुनी था, मामा जी ने मामा सीता को बहन मानते छो, बड़ी बहन है, बड़ी सीता जी मेरी बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ, छोटा भाई को लाड रखती है बड़ी बहन, बड़ी बहन माँ की तरह होती है, माँ की तरह प्यार करती है, गोदी में रखती है, प्यार करती है, टाबर पड़े में भी मैंने मिश्री मिलता है छोरा खा लेगा, छोरी खाएगी नहीं, छोरी छोटे भाई को छोटे बहन को देगी, छोरा खा जाएगा, तो ये नारी जाति में स्वाभाविक है, स्वाभाविक धर्म का है, मिलता ही मनवार कुशाए तो पूछे पसे, मिलते ही कहते भोजन करो, राजी खुशे पसे पूछे, ये बात है ऐसे सज्जनों की, सब लोगों की कृपा रखो, बहनों कृपा रखती है, आज रात बहन माताएं दे रही, डाकना हुई डाकर खा जाएगी, सर्पणी है, पुत्रा देवी सर्पणी, सिद्धांत को मुझे आता है बादी बोधातु पुत्रा देवी सर्पणी, पुत्रों को खाई जाती है, बेटाओं को खाई जाती है, बेटा जन्म है नहीं ऐसा करती है, वे माता है नहीं है, जैसे समझ रहे बालक हो अम्मा है, आठ दस बालकों वाली पंद्रह बालकों वाली आती है तो माँ आई है, माँ माँ हाँ माँ है, नमस्कार करो सब, मैं तो खुद नमस्कार करता हूँ, मन में आदर पैदा होता है माँ है, बालकों की माँ है तो नहीं तो बालकों को नष्ट कर दे माँ नहीं है, डाकर है डाकर खाई जाएगी सब लोग, पुत्र दीदी सरपड़ी, पुत्र दीदी सरपड़ी दिखा है, सरपड़ी के 108 बालक होते हैं, अन्य होते हैं जो ऐसे गोल चक्र लगाकर भीत में रखती है, चक्र से मारे निकल जाए जो तो बच जाएगा, बीच में सब खा जाती है, सरपड़ी होती है, वो माँ नहीं है, माँ वो है जो रक्षा करे, मात्रा समम नाश शरीर पोषणम, शरीर को पुष्ट करने में माँ के समान कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ दर्जा माँ का है, जो सब आदर का है, माँ का भला करो, उद्धार होता है, प्यार होता है, सुधार होगा, भला होगा, कल्याण होगा, याद रखो सबका हित होगा, कल्याण करो, यह प्रार्थना है आप लोगों से, ये करके पाप मत करो, अन्याय मत करो, पाप का फल दुख होगा, पाप भोगना पड़ेगा, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, ये प्रेम करने का काम मनुष्य का है, शिवाय प्रेम के नहीं है, ये जो आसक्ति है भोगोगी ये और चीज है, प्रेम और चीज है, आसक्ति में स्वार्थ होता है, प्रेम में स्वार्थ का त्याग है, प्रेम हृदय में पैदा हो जाएगा तो कामना सो जाएगा, आपकी कामना है पदार्थों की भोगों की सुख की वो कामना नष्ट हो जाएगी, जहां प्रेम पैदा हुआ काम नष्ट होगा, जीवन मुक्त हो जाएंगे, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, शांति मिलेगी और लोक और परलोक दून शुद्ध हो गया, सर्वे भगवान तो सुखी ना, हृदय का भाव हो सब सुखी हो, कोई दुखी ना हो, किसी का भी पुत्र बंद न हो, संयम रखो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, संयम रखो, शरीर को खराब करो, संतान पैदा न हो, यह अन्याय है, खूब आनंद में प्रसन्नता रहो, सत्संग करो, भगवान राजी होंगे, आपको सद्बुद्धि पैदा होगी, दुर्बुद्धि रखोगे तो उसका नतीजा खराब होगा, आपका नुकसान होगा, विश्वास से कृपा करो, कृपा नाथ नुकसान मत करो, भगवान के भजन में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम, रात दिन लोगों की सेवा करो, दो काम है मनुष्य में आने के बाद, दो काम खास, एक भगवान को याद करना, एक दीन दुखियों की सेवा करना, बूढ़ों की सेवा करो, घर में दादा है दादी है बूढ़े उनकी सेवा करो, कुटुंब में कोई बूढ़े हो और बुआ सेवा नहीं करती उनकी सेवा करो, बीमार की सेवा करो, गर्भवती की सेवा करो, बालक पैदा हो तो सेवा करो, ये सेवा करना आपका काम, एक भगवान का भजन करना, भगवान को याद करना, या दूसरों को सुख पहुंचाना, दुख पहुंचाना काम नहीं, किसी को दुख मत दुख किसी को मर दे तो दुख खुदा का दूर है, दिल खुदा का दूर है, दिल किसी का मत दुखा, दिल खुदा का दूर है, परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर दुख मान दो किसी को भी, आनंद से जीवो, आनंद से मस्त हो जाओ, भगवान को याद करो, निहाल हो जाओ, ये बात है, प्रार्थना है, मस्त रहो, हरदम खुश रहो, प्रसन्न रहो, किसी जीव को दुख मत दो, पर हित बस जिनके मन माई, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही, जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुख नहीं अधमाई, दूसरे नुकसान देना उसे संबंधता नहीं है, पर हित सरस धर्म दूसरों हित करना ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रहते हैं उसको परमात्मा मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, और बलवंत है ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, निर्गुण की प्राप्ति चाहे तो सब सर्वभूत हित रहता, और सगुण की प्राप्ति चाहे तो सर्वभूत हित रहता। दो जगाया गीता में पांचवा अध्याय पाया है, निर्गुण की प्राप्ति लभन थे ब्रह्म निर्वाण ऋषि अक्षर कर प्रसा छन्न द्वेद है तो आत्मा सर्वभूत हित रहता। और बारहवा अध्याय माया है कि ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहता, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबको आनंद हो, किसी को दुख नहीं हो, कोई भी दुखी नहीं हो, शरीर से हृदय से सबका हित चाहो। ये काम मनुष्य जन्म में कर सकते हो, इस काम का अधिकार मनुष्य जन्म को है, देवताओं की अपनी अपनी ड्यूटी बजाना है, ये अधिकार कहीं नहीं मिला है, हमने पुस्तकों में देखा है मनुष्य जन्म को मिला है, सबकी सेवा करना, सबको सुख बजाना। देवता अपना अपना काम करते हैं पर सुख पहुंचाना ये काम नहीं है, ड्यूटी अपनी अपनी बजाते हैं। चंद्रमा है, सूर्य है, पवन है, पृथ्वी है, ये सब ड्यूटी बजाते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, परंतु मनुष्यों को अधिकार है, ऐसा अधिकार किसी जंतु को नहीं, किसी को नहीं है, इस बार से सबका हित करना है, प्रेम से आनंद में रहो मस्त, औरों को भी मस्त करो, औरों को भी सुखी करो, आप भी सुखी हो जाओ, आनंद में रहो, भगवान को याद करो, कोई दुखी होए, जंतु भी दुखी होए, उसको भी कुत्ता है गधा है दूसरा दुखी है तो उसकी सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो, वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो, कोई दुखी हो उसकी सेवा करो। यह नहीं कि हमारे यहां पक्ष में आ जाए, हमारे ऐसे सेवा करते हैं ईसाई लोग करते हैं, परंतु अपना आ जाओ फिर अपना ईसाई पढ़ा दो, ऐसे स्वार्थ भाव न रह करके उपहार के सबके सेवा करो, हमारा आवे नहीं आवे, जहां जहां रहो वही रहो, सुखी हो जाओ, दुख मिट जाए, ऐसा भाव रखो। ये हिंदू की रीति है, हिंदुओं की, ये धोखा नहीं कि हमारा शिष्य बन जाओ, हमारे तो हिंदू बन जाओ सेवा करेंगे, तुम ईसाई बन जाओ सेवा करेंगे, ये स्वार्थ की भावना खराब चीज है। गीता जी में स्वार्थ के लिए बड़ा निषेध लिखा है, कामना का त्याग करो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, सबके हित बुद्धि रखो, सबके हित हो, मुसलमान हो जाओ चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो, किसी वर्ण का हो किसी धर्म का हो, दुखी कोई न रहे, सबको सुख पहुंचाना ये आपका काम है। आपका हृदय जब सुख पहुंचाने का होगा आपको सोचे शांति मिलेगी आपसे, अरे किसी गर्भ बात करने का, किसी गर्भ नष्ट करने का, किसी के छोरा छोरी न होने का ये विचार मत करो, नहीं हो तो नहीं हो, वह तो वह कोई परवाह नहीं। आप किसी का बुरा मत चाहो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आनंद पहुंचाओ, आनंद रहेगा, मौज रहेगी। इतने भाई बहन अगर ये सुख पहुंचावे तो घर में बड़े बूढ़े हैं उनको सुख पहुंचाओ, दूसरे कोई हो रोगी है अपाहिज है अलक्षित है धनहीन है पास में कुछ नहीं है उसकी सेवा करो, माता पिता भी सेवा करो, बड़े बूढ़ा भी सेवा करो, आनंद हो जाएगा। गर्भवती है बालक पैदा हो तो मेरी सेवा करो, आपको बड़ा भारी पुण्य होगा सेवा करने में, सुख सुख पहुंचाने में। मुसलमान हो तो मुसलमान की भी सेवा करो, अपने बैर मत रखो, बैर को छोड़कर सेवा करो। ये सदा से अपना धर्म चलाया है, सदा से ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हेते रता। तो भगवान का नाम जप करो। अब भाई समय थोड़ा रह गया है, अब थोड़ा कीर्तन करो। देखो भाई सब बैठे रहो, सब शांति से चार पांच सात आठ दस मिनट, दस मिनट करोगे तो कोई नहीं है, शांति से सब कीर्तन कर दो। भगवान के नाम की महिमा कलयुग में विशेष है। सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं रहा अनुपा और पा रहे हैं। खर्च में भगवान नाम का विशेष महिमा है। कलो केशव कीर्तनाथ, कलो तद्धरी कीर्तनाथ, कलो में कीर्तन की महिमा जाता है। इस वास्ते थोड़ी देर तक कीर्तन करो, मस्त होकर के भगवान का नाम लो। करो भैया हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा Krishna, Krishna, Hare Krishna.